aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, jest środa, 5 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zatrzymania w sprawie wyłudzeń z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. O najbliższych tematach posiedzenia rządu i spotkania Rady Krajowej PO. I o wycieku danych rosyjskich agentów wywiadu zagranicznego. 17 osób zatrzymanych przez CBA w związku z wyłudzeniem 27 milionów złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczy wyłudzeń środków unijnych w latach 2013-2015. Chodzi o program Innowacyjna Gospodarka. Jak mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski, to pierwsze zatrzymania w tym śledztwie. Agenci z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 17 osób. Wśród nich są właściciele dużych fabryk meblarskich, a także producenci i sprzedawcy maszyn stolarskich. Zatrzymane przez CBA osoby trafią do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Tam usłyszą zarzuty. Czworo z zatrzymanych, w tym główny inicjator przestępczego procederu, usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków unijnych, oszustwa, a także zarzuty karno-skarbowe. Dwie osoby odpowiedzą także za pranie pieniędzy. O zmianach w ministerstwach po rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego będzie jutro rozmawiać rząd. Wskazane zostaną także tematy, którymi chcą się zająć ministrowie w najbliższych miesiącach, mówi w radiowej jedynce nowy rzecznik rządu Piotr Müller. Jest kilka pomysłów jeszcze, aby w tej kadencji przeprowadzić kilka zmian, oczywiście zrealizować też, i to jest najważniejszy cel tak naprawdę, pamiętajmy o tym, bo być może niektórzy już jako odhaczony ten punkt potraktowali cały program związany z nową piątką Prawa i Sprawiedliwości. My konsekwentnie go realizujemy, część ustaw już została przyjęta przez Sejm, część będzie zaraz wchodziła w życie, część jest na etapie prac legislacyjnych, więc tak naprawdę głównym celem jest zrealizowanie tych zadań, które są z nowej piątki. Będzie o programie, nie będzie o zmianie lidera. Tak o zbliżającej się Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej mówi jej posłanka Joanna Kluzik-Rostłowska. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, będą omawiane elementy programu, który będzie zaproponowany Polakom. Posłanka PO podkreślała, że jej ugrupowanie nie rozważa zmiany lidera. Odwołanie Grzegorza Schetyny sugerowano po przegranych przez Koalicję Europejską wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli piłka jest w grze, to się nie wymienia się szefów, więc absolutnie tutaj chciałabym powiedzieć, że nie widzę żadnego sensu rozmawiania o tym, żeby zmieniać szefów ugrupowań. No czy inne twarze są w tym szeregu pierwszym? Są, no bo przecież i Rafał Trzaskowski jest jedną z kilku najważniejszych twarzy Koalicji Europejskiej. Bartosz Arłukowicz też. Więc czy możemy myśleć o sytuacji, w której jest lider, potem długo, długo nic i jest cała grupa ludzi? No nie. Rada Krajowa PO zbiera się w sobotę. Komisja Europejska ma dziś wszcząć procedurę dyscyplinarną przeciwko Włochom w związku z naruszeniem przez ten kraj zasad dyscypliny budżetowej. Pisze o tym włoski dziennik La Repubblica, który cytuje tekst listu, jaki Bruksela ma wysłać do włoskiego rządu. Napisano w nim, że w polityce fiskalnej brakuje ostrożności i może ona narazić kraj na utratę zaufania rynków finansowych. Rząd premiera Giuseppe Contiego podjął inicjatywy socjalne mające przyczynić się do ożywienia gospodarki. Według La Repubblica Komisja Europejska domaga się od Rzymu cięć budżetowych w wysokości 3-4 miliardów euro, aby mogły uniknąć unijnych restrykcji. Rosyjski portal śledczy The Insider podał, że do internetu wyciekły dane personalne funkcjonariuszy wywiadu zagranicznego. Według dziennikarzy chodzi o tysiące nazwisk obecnych i byłych pracowników rosyjskich służb wywiadowczych. Insider ustalił, że tajne informacje przedostały się do internetowej sieci za sprawą błędu popełnionego przez administrację Moskwy. Urzędnicy opublikowali adresy kamienic wybudowanych dla rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego wraz z danymi lokatorów. Dziennikarze śledczy ustalili nazwiska co najmniej 2856 osób, które związane są ze służbami wywiadowczymi. Jak do tej pory, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Rosji nie skomentowały tych doniesień. Wcześniej rosyjscy i brytyjscy dziennikarze dzięki analizie internetowych danych ustalili prawdziwe nazwiska osób zamieszanych w chemiczny zamach na terytorium Wielkiej Brytanii. Chodziło o Rosjan, podejrzewanych przez Londyn o próbę otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A u nas płyta tygodnia, Morrissey, California Sun. A jeśli mają Państwo ochotę na ten krążek, to proszę pisać SMS-y 71335. 71335 to numer. Koszt SMS-a 1 zł plus podatek VAT. Morrissey. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Morrissey, nasza płyta tygodnia California Sun. Sądzę, że za kilka minut powiem Państwu, kto otrzyma od nas krążki. A u nas w studiu Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem trochę o nietypowej porze. Co tak wcześnie, panie redaktorze? No właśnie, ta nietypowa pora spowodowana jest naszym konkursem, ponieważ dziś właśnie rozpoczynamy konkurs, w którym do wygrania będą trzydniowe karnety na najbardziej szlachetne święto muzyki elektronicznej w Polsce, jakim jest... Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Od dziś, aż do samego festiwalu, który przypomnę rozpocznie się już za dwa tygodnie z wąsem, czyli 20 czerwca, będą mogli Państwo wziąć udział w naszej zabawie. Polecam zatem słuchać środowych wydań do południa programu alternatywnego radiowego Domu Kultury, piątkowego Anagramu i potrójnego pasma przenoszenia. Wystarczy wysłuchać pytania, uruchomić trochę kreacji, napisać fajną odpowiedź i wysłać ją SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości wynosi 3 zł i 69 groszy. Dziś pierwsza odsłona zabawy i pierwsze pytanie. Odpowiedzią niech będzie kilka fajnych zdań. A pytanie brzmi: na który koncert festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019 czekasz najbardziej i dlaczego? Na który koncert festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019 czekasz najbardziej i dlaczego? 73533 to numer, pod który trzeba wysłać SMS. Jego koszt to 3 zł i 69 groszy. Laureatów poznamy około 11:30 w małym wydaniu potrójnego pasma, które będzie pojawiać się teraz przed południem, aż do samego festiwalu. Bardzo dziękuję. To ja tylko Państwu przypomnę, że między innymi w trakcie tegorocznego festiwalu pojawi się grupa jazzanowa. Jazzanowa to jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Tauron. Szodownicy lektury. Ten sygnał oznacza, że w studiu jest Mariusz Cieślik, ale dzisiaj gość niezwykły, Tomasz Organek. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Czy to oznacza, że będzie analiza tekstów Tomka? To w następnym podręczniku przygotowywanym podobno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do szkół średnich podobno ma być. Nie jest to potwierdzona informacja, jak wiele innych krążących w sieci. Natomiast nie wiem, czy Państwo słyszeli, bo nawet można to na naszej antenie usłyszeć. Otóż Tomek Organek zadebiutował jako powieściopisarz książką bardzo trudny tytuł. Teoria opanowywania trwogi. Weźmy byka za rogi. Powiedzmy, co to jest za teoria, bo to jest prawdziwa teoria psychologiczna. Tak, dzień dobry Państwu. To jest prawdziwa teoria psychologiczna i w trakcie pisania tej książki dotarło do mnie, że właściwie o tym piszę tę książkę, czyli o tym, jak się pozbyć takiego podstawowego strachu egzystencjalnego, lęku. Każdy z nas ma ten lęk w sobie i istnieją różne sposoby, takie mechanizmy psychologiczne, które podświadomie stosujemy po to, żeby się tego lęku wyzbyć i móc normalnie funkcjonować na co dzień. Te mechanizmy to między innymi, nie wiem, no, światopogląd, taki spójny światopogląd na świat, który sobie krystalizujemy. To może być samoocena jakaś porządkująca nas w jakiejś strukturze społecznej, dzięki której potrafimy się odnaleźć jako jednostka, wyobrazić sobie, że jesteśmy wartościową częścią społeczeństwa, że nasze życie jednak czemuś służy i tak dalej. No to jest szereg takich zabiegów, które nasza psychika stosuje po to, żebyśmy mogli żyć, pracować i się cieszyć życiem. I to właśnie jest, nazwijmy to, los twojego bohatera, Borysa, który, można chyba powiedzieć, to jest chyba taka trochę powieść pokoleniowa o twoich rówieśnikach mniej więcej. Można powiedzieć nawet o naszych rówieśnikach, bo jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Takich na przełomie 30 i 40 już nawet, już lekko chyba niektórzy, nie, powiedzmy na przełomie, tak? Którzy trochę się zagubili w życiu, tak? Można tak powiedzieć. Masz takie poczucie, że to jest jakiś szczególny przypadek tej generacji, że to po prostu tak już jest w życiu? Ja się bardzo obawiam tego słowa pokoleniowy i w momencie, kiedy wydawca opatrzył tę książkę tym epitetem, że to jest powieść pokoleniowa, to się jeszcze bardziej wystraszyłem, bo to obliguje do jakiejś wielkiej narracji, która by obejmowała całe pokolenie i opisywała jakieś prawdy objawione. To jest po prostu pewien opis, obserwacja ludzi z mojego środowiska. Jest ich sporo, mam taki dosyć mocny przekrój z racji z zawodu, który uprawiam. Jeżdżę, spotykam się z ludźmi. Mnóstwo ludzi znam w Polsce i mniej więcej mam wgląd w ich życiorysy, mniej więcej w przekroju takim 30-40. No i cóż by powiedzieć, no, część osób jest zagubiona, ale to nie jest też sprawa pokoleniowa, bo ja mówię o swoim pokoleniu. Ale trochę jest. Znaczy, ja mam takie poczucie, że ta rzecz się dzieje, którą ty opisujesz, ta akcja, ta historia dzieje się już współcześnie i wydaje mi się, że też żyjemy po prostu w takich czasach, kiedy pewne stare wzorce zachowań odeszły w przeszłość, a te nowe jeszcze się nie wykrystalizowały, no bo tak, w Polsce zmienił się ustrój, zmieniły się warunki, nazwijmy je społeczno-polityczno-gospodarcze. I jakby to kolejne pokolenie już dorastało w zupełnie innym świecie niż ich rodzice. I tam też ta narracja jest, właściwie ten podział jest istotny, tak, u ciebie w książce. Zgadza się. Ja się czuję częścią tego, powiedzmy, zawieszonego pokolenia. Ani nie jestem jakoś związany z dzisiejszym pokoleniem dwudziestolatków, takim mocno osadzonym w tej kapitalistycznej rzeczywistości, w nowych technologiach, w świecie wirtualnym, takim mocno zdigitalizowanym. Ledwie chwilę temu, i to nie ja, tylko mi założono Instagram, którego już nie prowadzę, ponieważ właściwie nie wiem, czemu to służy. Też czuję się troszkę, nie czuję się też częścią tego pokolenia PRL-owskiego tak do końca, mimo że urodziłem się w 76 roku i ten PRL powinienem pamiętać i oczywiście po części go pamiętam, ale czuję się bardziej dzieckiem lat 90., czyli takiego przejścia, takiego rozwijającego się kapitalizmu, takiego czasu przemiany. I to jest gdzieś taka zagubiona tożsamość pomiędzy tymi dwoma światami, tym takim analogowym światem przed rokiem 89 i później, czyli tam dzisiaj taką rzeczywistością mocno kapitalistyczną. No i jakby ta styczność z tamtym i z tym pokoleniem sprawia to, że jesteśmy zawieszeni trochę. No tak mam wrażenie, że wielu z moich kolegów czy koleżanek, i naprawdę to są ludzie, których ja mogę wymienić z imienia i nazwiska, i jest ich sporo, są gdzieś tam są pogubieni w tym życiu, bo i nie potrafili być może skorzystać z szansy, którą dał kapitalizm, ale też nie chcą brać czynnego udziału w tym dzisiejszym świecie. Tak? Ale musimy jedną rzecz powiedzieć, to nie jest powieść o muzyce i o muzyku, to musimy koniecznie zaznaczyć. Otóż to jest historia, taka powieść drogi, której bohaterowie, bo to jest dwójka bohaterów, tak, których łączy dawne uczucie, z jednej strony mocniejsze, z drugiej słabsze, przemierzają tę Polskę i przydarzają im się różne rzeczy, od bardzo zabawnych po bardzo, nazwijmy to, dramatyczne, po czym jest puenta, która, powiedziałbym, jest zaskakująca. Ja mogę Państwu polecić, bo to się naprawdę dobrze czyta. Tylko nie spoileruj. Nie spoileruję, nie powiem, co się dzieje na końcu, ale żeby sobie Państwo nie pomyśleli, że to jest jakaś przygnębiająca, bardzo psychologiczna książka, nie, to jest po prostu powieść, to jest współczesna powieść. No, mam nadzieję, że tak jest właśnie. Tam bardzo ważne dla mnie są relacje w tej książce, relacje pomiędzy partnerami, pomiędzy przyjaciółmi, ale też pomiędzy rodzicami, bo tam jest ta druga część książki, opowiada trochę o relacjach, o tym, co się dzieje w domu, skąd człowiek pochodzi, skąd się wziął i skąd się biorą jego problemy z pewnych niezałatwionych spraw w dzieciństwie. No to są proste sprawy, oczywiście znane dla wszystkich z nas, ale jakże ważne. No to jednak zwykle na terapii się okazuje, że wszystkie problemy są z dzieciństwa i nierozwiązane sprawy z matką, z ojcem, no to są, no one rzutują później na całe życie. No. Tomku, wielu twoich rówieśników, z którymi miałem kontakt, jeszcze pracowałem z nimi w latach 90., czyli wtedy to byli 20-latkowie, tak, mówiło szybko żyć, szybko umrzeć. Czy ty jakoś kojarzysz się z tym hasłem? No nie, no to jest takie hasło utracjusza, być może tak, no, nie do końca dojrzałego też człowieka, który sobie wyobraża życie jako taką rokową jazdę na krawędzi i najchętniej jeszcze z przejściem bardzo łatwym do legendy czy do jakiejś historii. No, Klub 28. Klub 20, tak. No życie tak nie wygląda na co dzień przecież. Jesteśmy ludźmi też, którzy biorą pewną odpowiedzialność na siebie, którzy mają jakieś cele w życiu, chcą je zrealizować i tak dalej, i żyć po prostu. I to być może dobrze wygląda w filmach, ale na co dzień się nie sprawdza. No to jest kwestia dojrzałości, zdaje się. To twoje pokolenie zaczynało jakby dojrzewać w momencie, kiedy pojawił się internet, kiedy ten świat wirtualny stawał się wielki, kiedy pojawiła się ta biała część internetu i ten darknet. Tak. I tam wiele osób próbowało się odnaleźć i się odnalazło po ciemnej stronie mocy. Ta cyberprzestrzeń stała się taką bardzo ważną gałęzią świata, czy też życia wielu osób. Tak, tak. A ty mówisz, że nie masz Instagrama. No nie wiem, czemu ma to służyć. Należy rozróżnić dwa światy. No ja je ciągle rozróżniam. Zdaje się, że młodsze pokolenia ich już nie rozróżniają. Jest ten świat taki realny, fizyczny, który się cechuje prawdziwymi relacjami z ludźmi, takimi, które można podtrzymać kontaktem fizycznym, czy tam... Rozmową. Rozmową, tak. Prawdziwą. Prawdziwą, i ten świat wirtualny, który funkcjonuje na bazie takich relacji cyfrowej, na bazie relacji cyfrowej, zupełnie wyzbytej takich atrybutów rozmowy czy kontaktu z drugim człowiekiem. No, nie da się utrzymywać czy zrozumieć drugiego człowieka, czy podtrzymać rozmowy, czy czytać, czytając tylko przekaz słowny na tablecie, czy tam na telefonie. No jednak do rozmowy coś więcej jest potrzebne. Ta cała sfera body language, takiego kontaktu z drugim człowiekiem, no jakichś kontekstów, które się tam ujawniają, one dopełniają całą relację, dają jakby pełne zrozumienie. No, ileż jest nieporozumień ze zwykłych SMS-ów głupich, które wysyłamy do siebie, i broń Boże, tylko jeszcze buźki nie wstawmy, to jeszcze się ktoś obrazi, bo to znaczy, że mamy coś na myśli, prawda? Działa to w obie strony, bo są na przykład historie, że ktoś się rozstał przez SMS-a, ale są znane też małżeństwa, które przypadkowo, znam sam taką historię, przez przypadkowo wysłany SMS powstało małżeństwo, także no, ma ta rzeczywistość wirtualna ma też swoje dobre strony. No pewnie tak, no ale to jest w ogóle ciekawa sfera. Język internetowy, dowiedziałem się jakiś czas temu, że jest coś takiego jak kropka nienawiści, prawda? Tak. Czyli jeżeli zdanie krótkie kończymy kropką, no to to też już coś oznacza. Czyli zastępujemy całe... całą tą sferę fizyczną, taką psychofizyczną, dostępną przy rozmowie człowieka z drugim człowiekiem. No i to jest jakieś, no zastępujemy te wszystkie takie ludzkie odruchy interpunkcją na przykład, albo jej brakiem, no to się objawia w języku, to jest coś ciekawe. Czyli twoi bohaterowie, bohaterowie twojej książki mają te emocje, one są naturalne, nie wyrażają i tam takich ich... kropek nienawiści nie ma. Ja czytałem, zapewniam państwa. A teraz jeszcze mam jedno, że gdyby państwo chcieli dostać książkę Tomka, no to oczywiście redaktor Hirek Wrona dba o państwa interesy i dwa egzemplarze mamy. Zresztą mamy też dobrą wiadomość, na razie nieoficjalną, już wkrótce oficjalną, że fragmenty tej książki na Antenie Trójki już w czerwcu, już pod koniec czerwca będą. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Tomku, bardzo dziękujemy ci, że przyszedłeś dzisiaj do nas do studia. Za chwilę zagramy z płyty winylowej. Oczywiście Tomek będzie śpiewał i grał. W dodatku z płyty... W książce ani nie śpiewa, ani nie gra. Tak, w książce ani nie śpiewa, ani nie gra. Staram się tak oddzielać. Ale ponieważ mamy wiosnę, jest dzisiaj pięknie, słoneczko, zatem utwór Wiosna. Bardzo ci dziękujemy, Tomku. Dziękuję, dziękuję Mariusz, za przybycie do studia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Książki rozdane, powiem za kilka minut, kto je otrzyma. Tomasz Organek, a u nas I Can't Breathe Blues. Północno-środkowa Anglia, Doncaster, The Blinders. A to już nowa płyta Flying Lotusa. Redaktor Margański mówi, czy cały czas uczy się tej płyty. Ja już jej się nauczyłem. Jest znakomita. Flying Lotus i jego najnowszy album. 35-latek naprawdę w znakomitej formie. Mam 33 lata i też nie mam konta na fejsie ani żadnym innym portalu społecznościowym i dobrze mi z tym. Pozdrawiam Sylwia. Również serdecznie pozdrawiamy pani Sylwio. A pani Sylwia, która jest po drugiej stronie szyby, przysłała nam informację o tym, że płyty Boriseja, czyli naszą płytę tygodnia, otrzymują pan Marek z Gdańska i pan Marcin z Masłowa. A my teraz łączymy się z Tarnowem. Halo, halo, halo, Tarnów i Ryszard Jaźwiński, który opowie nam o Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. Halo, halo, halo, oczywiście. Halo, jesteśmy. Dobrze. Oczywiście, jesteśmy. Ja jestem w Tarnowie, ale nie jestem sam. Wielu gości zjeżdża do tego miasta na czas festiwalu, chociaż to jest właściwie taka ciągła rotacja. Prezentują swoje filmy, za chwilę z powodu innych obowiązków wyjeżdżają, ale przyjeżdżają kolejni. I oto dzisiaj Karolina Bruchnicka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Aktorka, tytułowa córka trenera. To film, który wyreżyserował Łukasz Grzegorzyk, też jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Właśnie tak pomyślałem sobie, idąc tutaj na Tarnowski Rynek z wami do studia, że troszeczkę tak jak bohaterka, czy bohaterowie filmu, twój filmowy ojciec Karolino, czyli Jacek Braciak, wy też teraz z filmem jeździcie, cały czas jeździcie i nie tylko po Polsce. Już niemalże od roku. Myśmy się pierwszy raz zobaczyli z tobą, Riko, w Zwierzęciu w sierpniu. No właśnie, to był sierpień, tak. I wtedy ta nasza przygoda się zaczęła, 2 tygodnie wcześniej i praktycznie cały czas w trasie. No 30 parę wyjazdów w kraju i za granicą. I cały czas to trwa i jeszcze będzie trwać, rozumiem. Miejmy nadzieję, że tak. Gdzie ostatnio, a co przed wami? Gdzie ostatnio? Ostatnio byliśmy razem w Moskwie przez 15 godzin na pokazie. Później jeszcze ja byłem sam w Cheltenham. Tam jest Cheltenham International Film Festival. A niebawem Kozi Film Festival i Lubuskie Lato Filmowe, to są pewne. I Chorwacja i Lato z Muzami jeszcze. No i myślę, że potwierdzicie też to, co obserwuję zresztą też po raz kolejny z filmem Córka trenera, bo to taka właśnie opowieść o młodej tenisistce, o jej ojcu, który jest zarazem trenerem, no ale też sporo rozmaitych obserwacji obyczajowych. Ten film jest bardzo, naprawdę bardzo dobrze przyjmowany przez publiczność i no Tarnów chyba to potwierdza. Rzeczywiście spotykamy się z ciepłym odbiorem i tutaj nie ma podziału na grupy wiekowe, że młodym się podoba, starym nie, albo odwrotnie. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że są zawsze ciekawe rozmowy. Zresztą wczoraj tutaj w Tarnowie było kilka bardzo ciekawych pytań i miałem wrażenie, taki niedosyt, że mogłoby jeszcze dłużej trwać. Że można byłoby jeszcze porozmawiać. Karolina, to twój piękny, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, debiut aktorski w filmie. Ja się na maksa z tego cieszę i też przede wszystkim ze spotkań z widzami, bo mieliśmy tego bardzo, bardzo dużo ostatnio i za każdym razem spotykam się z innymi historiami, z innymi pytaniami. Też właśnie znajomi się mnie pytali, czy mi się nie nudzi ciągle opowiadać o tym filmie. Zupełnie nie, bo za każdym razem coś innego mi przychodzi do głowy i też lubię, jak ludzie dzielą się ze mną swoim życiem. Opowiadają właśnie o rodzicach, trenerach, o dzieciach. Czy w ogóle o tych relacjach, tak? Tak, o tych relacjach. Rodzice, dzieci, które bywają różne. Które bywają różne i właśnie na tym najbardziej zależy, na kontakcie i na tym, żeby ludzie się dzielili, otwierali. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Łukaszu, mieliśmy już twój film Kamper, to był z kolei twój debiut, teraz jest Córka trenera. Potwierdza to, że opowiadasz ciekawe historie, które przeżywają widzowie. I co dalej? No bo wiem, że już jest pomysł na kolejny film. Już jest pomysł, już jest jakaś tam wersja scenariusza, z którą chcemy się zmierzyć za granicą. Jedziemy właśnie jutro do Torino Film Lab, żeby się spotkać z filmowcami z całego świata i porozmawiać właśnie. To jest ciekawe miejsce, gdzie można wymieniać się ideami i spostrzeżeniami na temat scenariusza. A jaki teraz temat, jacy bohaterowie, jaki czas? Czy to ciągle historia, podobnie jak w poprzednich filmach, współczesna? Tak, współczesna historia dzieje się, mam nadzieję, w moich rodzinnych stronach, bo to jest bardzo fascynujące. Czyli? Nysa, to jest województwo polskie, jest bardzo specyficzne miejsce. Znacznie więcej bohaterów będzie tym razem, może tyle powiem. Czyli bardziej skomplikowana jednak opowieść. Tak. No dobrze, czekamy na twój kolejny film. A powiedz, Karolina, co po tym pięknym filmowym debiucie, bo ja jeszcze dodam i zapraszamy już dzisiaj, że tu w tym roku podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej masz kolejny film ze swoim udziałem, film szczególny, to w piątek. To już tak zwany aneks, a nie projekcja konkursowa, ale monument Jagody Szelc, czyli no myślę, że zapamiętane i niezwykłe dla ciebie i twoich kolegów, koleżanek z roku doświadczenie. Tak, zresztą o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy już w Trójce, oczywiście wasz dyplom aktorski. Bardzo serdecznie zapraszam państwa na monument, który będzie w piątek o godzinie... No tego nie pamiętam, tego nie ale pamiętamy, ale na pewno tak. W cyklu na pewno, na pewno w piątek. I pytasz, co teraz? I co teraz i właśnie co teraz? Aktorsko u ciebie, no bo już jesteś absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tak, można tak powiedzieć. Ostatnio wróciłam na trochę do Łodzi, tam pracowałam nad spektaklem Lolita. To była pierwsza Lolita w Polsce teatralnie, którą zrobili. W reżyserii Tomka Cyza, tarnowianina. Aha. I teraz mam nadzieję, że będę miała chwilkę, żeby się tak przeprowadzić już w jedno miejsce po szkole. I zaczynam pracę w Warszawie nad kolejnym projektem w lipcu. Czyli teraz, z tego co wiem, zobaczymy cię raczej w następnej kolejności na małym ekranie. A zobaczymy. No to czekamy. Dziękuję wam bardzo, chociaż za ten krótki wypad do Tarnowa. Warto było podyskutować o filmie Córka trenera. No i zapraszamy jeszcze na kolejne projekcje konkursowe. Tarnowska Nagroda Filmowa do niedzieli. W sobotę wieczorem poznamy laureatów. A moimi gośćmi dziś w Trójce byli Karolina Bruchnicka oraz Łukasz Grzegorzek. Dziękuję. Dziękujemy. Jak zwykle rękę na pulsie, czyli rękę na tym, co dzieje się w polskim świecie filmowym, trzymał Ryszard Jaźwiński, który jest dzisiaj w Tarnowie. Tarnowska Nagroda Filmowa i to był temat rozmowy. Za 13 minut 11, a ja mam dla Państwa jeszcze kilka informacji. Po pierwsze, książki Tomka Organka już rozdane. Pan Organek jest niesamowicie mądrym i inspirującym człowiekiem. Pani Olu, zgadzam się absolutnie z panią i otrzymuje pani książkę od nas, pani Ola z Ełku. Natomiast pani Marta z Poznania napisała, poproszę o tę teorię, bo ona może mnie uratować. Skoro ma uratować, to proszę uprzejmie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. 40 lat temu ukazała się jedna z najlepszych płyt Elvisa Costello, która jest zatytułowana Armed Forces. Z tego albumu utwór numer 3 ze strony pierwszej, Oliver's Army. Oliver's Army i Elvis Costello. A 50 lat temu, 5 czerwca 1969 roku, ukazał się ten album.